کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب گناہوں سے کنارا کب گناہوں سے کنارا میں کروں گا یا رب، کب ہے میرے اللہ بنوں کا یا رب، نیک کب ہے میرے اللہ بنوں کا یا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا کب گناہوں کے مرض سے میں شفا پاؤں گا کب، میں بیمار مدینے کا گر تیرے پیار کا جلوہ نہ رہا پیش نظر، گر تیرے پیار کا جلوہ کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، سختیاں نظر کی کیوں کر میں سہوں گا یا رب، نظر کے جلوائے محبوب دکھا نظر کے وقت مجھے جلوائے محبوب کیا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب، تیرا جائے گا میں شاد مروں گا اور آج بن حشر میں عیب اللہ آج بلتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا اذن سے حشر کہیں کاش حضور اذن سے تیرے سر حشر کہیں کاش حضور عطار کو جنت میں رکھوں گا یا رب نیک کب ہے میرے اللہ